Üdvözöljük a hölgyeket és az urakat. Este 10 óra van, 2 órát szoptunk azzal, hogy pattogott a podcast mindensége, úgyhogy most már őszintén reméljük, hogy működik. No, március van, túl a technikai problémákon belevágunk az e-havi podcastbe, és ez egy jó vaskos podcast lesz, nem azért, mert éjszaka vesszük fel, hanem azért, mert márciusban volt mindenféle érdekesség. Nem úgy, mint januárban és februárban. Kezdjük azzal, amivel már nagyon régóta nem kezdtük, ez a Ki mivel játszott az elmúlt hetekben című okosság. Általában azzal szoktuk elütni, hogy de hát úgyis azzal játszottunk, amiről írtunk. Ami most nem feltétlenül igaz, bár Oldernél adott esetben igaz. Jó, hát akkor én kezdeném a Final Fantasy 13-mal, mint a hónap nagyfogása, amiről két dolgot tudok mondani. Az első, ami az előző felvétel, akkor még nem jutott eszembe, az az, hogy basszus, Final Fantasy 13. Tehát, mint hogyha ma lett volna, amikor bejelentik. Az első trailer, amit 4 éven át láthattam, mint hogyha ma lett volna komolyan 2006-os E3, vagy 2005-ös, már nem is tudom, tehát és egyszer csak itt van, és olyan hihetetlen tényleg, hogy ez az a időszak, amikor tényleg egyszer csak megjelennek a játékok. God of War, Heavy Rain, Final Fantasy, Mass Effect 2, csomó cím, amikor Mass Effect az ki, az mindegy. Tehát az egyik, hogy már itt van. A másik, hogy mindenkinek tudom ajánlani azt, hogy úgy ülj el a játékhoz, hogy ne próbálja úgy nézni, mint hogyha valami 110%-ot nyújtani próbáló játék lenne, hanem mint játékot üljön le, és próbálja meg magát kényelembe helyezni, és nyugodtan ellazult a játszani. Ne azt nézze, hogy mit vár a játéktól, milyen folyosók vannak meg. Ott egy folyosó, basszus, ott egy folyosó. Nem úgy szabad, nem szabad így foglalkozni vele. Legalábbis én így gondolom. A Final Fantasy 13 az egy ilyen érdekes dolog nálam, mert ugyan a tisztelt olvasó, illetve hallgató ebből annyira sokat nem kapott, mert itt taktikusan ügyeltünk rá, hogy ne kapjon, de aki így a podcast közönsége az, illetve itt az urak tudják, hogy én így mindenféle csúnya dolgokat mondtam erről a játékról az elmúlt fél évben, meg egy évben a télerekről úgy nyilatkoztam, hogy azt, ha én fórumban leírom, akkor abból csúnya nagy vita lett volna, hogy beszélhetek így a Final Fantasy-ről. Tehát nekem ez nagyon nem tetszett, és most így 3 napja kezembe kaptam, és elkezdtem vele szépen csendben játszani, és nagyon tetszik. Mindenképpen meg kell említeni, hogy Géházi Ákos, aki aztán abszolút, tehát ő állandóan visszatérő témája a rózsaszín és homoszexuális karakterek a japán RPG-kben, és ahogy a szerkesztői csetünkön látom, lelkesen számol be az új kalandjairól a Final Fantasy 13 világában, kéri és osztja a tanácsokat, szóval lehet, hogy ez az a Final Fantasy játék, ami nem a rajongóknak készült, könnyen elképzelhető. Igen, szóval igen, ez egy ilyen megosztó játék lesz. Akkor amivel még játszottam, és mindenképp érdemes beszélni, az a Universe at War, amit 990 forintért tudtam megvásárolni, szerintem egy nagyon jó akció, nagyon jó ár. És hogy miért vettem? Azért vettem, mert StarCraft 2 lázban égek, bele akarok majd ugrani a multiplayer örömökbe, szeretném, hogy egy kórai másfél perc alatt erőszakoljon meg. Gyakorlatilag hatalmas szörnyekkel, ami egyébként itt is megkapom. Tehát a multiplayer az itt arról szólt, hogy én már megcsináltam az első ilyen katona gyártó épületeket, amikor egy hatalmas 8 lábú lépegető eltiport. És kérdezték tőlem, hogy ez az expanziót volt, mondtam, hogy nem. Ez volt a főbázisom, úgyhogy fel is adtam gyorsan. Abszolút egyébként jó játék, csak Mackóval beszélgettünk erről pont MSN-en, hogy van a PC-s játékfejlesztéseknek egy része, ahol valahogy így prezentáció terén megakadtak 15 évvel ezelőtt. Tehát a Mission Completed felirat egy JPG-nek a részlete, ráadásul nem is a legjobb részlet az egyik artworkből, és fehér, alapértelmezett betűtípussal, dőlt betűvel ki van élve, hogy Mission Committed, ha egy ilyet egy Blizzard játékban látnék, vagy egy komolyabb címben, akkor így azt a fejlesztőt egyből kirúgnák szerintem. Tehát ez szerintem tartatatlan ma. És ez konzolon is megjelent, nem is értem, hogy mit gondoltak. De amúgy a játék jó. Ez a fejlesztő csapat úgy tudom, hogy már nem létezik, akik ők csinálták. A nevük így hirtelen nem ugrik, ők csinálták a... Nem, ők csinálták a Star Wars, legutóbbi Star Wars RTS-t, aminek szintén nem jut eszembe a neve, Empire at War. Nem csak a te észrevételed volt az, hogy lemaradtak. Akkor már értem, hogy a hivatalos fórumra ellátogatva, miért volt az első topika, miért foglalkoztok egy halott játékkal, mert már nem fogják támogatni. Én azt mondtam, hogy a kiadó hátrált ki mögötted, de akkor nem. A kiadó még van, a Sega, ugye? Jó van. Szerintem nekem acsik. Igen, vannak, dobják az acsit. Igen, Mackó. Az előbb ezt is mondtam, csak hát ugye a technika ördög elvitte. Nagyon jól dobálja az acsikat ez is, csak haladni kell előre a kampányban. Úgyhogy én nekem ez a kettő meghatározó élményem volt. Jó flash játékokkal is játszottam a haldokló PC-s piac tetején, csúcsán érvendezve. Volt egy nagyon jó zombis élményem is, úgyhogy szerintem ez át is adom a szót Dregnek. Olderness hasonlóan nekem is egy olyan játék nyújtotta a legnagyobb élményt az elmúlt egy hónapban, ami szintén egy olyan cím volt, amit igen régóta lehetett várni, és ezt tényleg nagyon-nagyon lehetett várni, mert hogy a God of War 3-ról van szó, egy olyan játéknak a folytatásáról, ami úgy lett vége, aminek úgy lett vége, hogy ide a következőt most azonnal epikus, monumentális cliffhangerrel, és hát őszintén szólva, én a God of War 2-t egy olyan játéknak tartom, ami némileg túlmutatott azon, ami a PS2 generáción tapasztalható, és némileg túlmutatott az egész generáción és a gép által nyújtott lehetőségeken. És kicsit így gondolom a God of War 3-at is, nem azért, mert annyira fantasztikus grafikája lenne, hogy ilyet még soha életedben nem láttál. Nyilván gyönyörűen néz ki a játék, és talán még azt is lehet mondani, hogy a legjobban kinéző konzolos cím, de ezt nem mondanám ki teljes magabiztossággal. A lényeg az, hogy a God of War 3 az olyan élményt nyújtott számomra a prezentáció terén, ami nem gondoltam volna, hogy ebben a generációban még látni fogok. Tehát az első fél órája a játéknak az egy merő ámulat volt, és egyszerűen nem hittem a szememnek, hogy ez tényleg létezik, és hogy ilyet ki lehet hozni a jelenlegi konzolokból. Ekkora méreteket, ennyire, ekkora dinamizmust, és az egész fő mozgatórugója az, hogy olyan kreatív operatőrt találtak ki az egész köré, hogy tényleg szóban nem is lehet igazán elmondani, mert aki játszott a játékkal, az bizonyára tudja, hogy mire gondolok, de elképesztő. Nem lehet elmondani. Mackó szeretne hozzászólni. Ugyanez volt a szitu a God of War 1-gyel is, hogy már ugye a PS2-nél azt gondoltuk, hogy nem tud újat mutatni, és akkor bejött az elején az a hidrás harc, meg az a zuhogó eső, és a hajók ott összecsattantak, és az emberek menekültek, hát ott is szerintem mindenki letette a haját. Arra nem is beszélve, hogy mikor a rodoszi kolosszussal küzdöttünk, akkor az egészre rátettek még egy baromi nagy lapáttal, és akkor úgy néz ki, hogy most az lapát helyett fogtak egy ilyen dömpert, ezt az összes cuccot, ami volt a kreatív kis irodájukban, ezt így rázudították a... Hát ezt jól megaszontam, bazeg. Na mindegy, ebbe belefutottunk, hát 10 óra után van, már álmosak vagyunk. Nem, egyébként tényleg így van. Nyilván számítani lehetett arra, hogy így fog kezdődni a játék, mert egyértelmű volt, hogy a Gaia-nak a hátán megmászik az Olympust, és valami iszonyat monumentális dolog következik, de ezek a mozgó pályák, és hogy az egyik pillanatban még egy szűk kis résen mászol keresztül, fél perccel később, meg csak egy kis pont vagy a képernyőn, mert kizumol a kamera, és már a Gájának a feje tetején mondjuk harcolsz a Poseidonnal. Ez tényleg olyan dinamizmus és olyan prezentáció, amit még sehol máshol nem láthattál. Tehát akinek megvan rá a lehetősége, az már csak ezért is próbálja ki a játékot, még akkor is, ha nem a stílusa, mert ilyet tényleg nem láttál még. Amiről még szeretnék mindenképp beszélni, az egy másik PS3 cím, amit most sikerült pótolnom, ez a Flower, ami ugye a Dead Game Company-nak egy játéka, akik a Flow-t is csinálták, ez lényegében annak a spirituális utódja, ahogy a cím is utal rá. Ez a, aki esetleg nem tudná, az a játék, amiben lényegében egy virággal kell repkednünk a réteken, ha nagyon-nagyon egyszerűen kell leírni, és az egész irányítása a Six Axis-ra, tehát a PS3 kontrollerében lévő tilt szenzorra építkezik, és ezt azért szeretném mindenképp kiemelni, mert számomra ebben a generációban hiába van Wii, mozgásérzékelés terén ez volt az eddig legtermészetesebb élmény, úgymond. Tehát én úgy gondolom, hogy a Wii játékoknál vagy az érezhető, hogy erre építik rá az egészet, de összességében nem olyan erős a koncepció, hogy igazi komoly élményt nyújtson az egész, vagy van a B-verzió, amikor muszáj belerakni a játékba, és beleraknak mindenféle dolgokat, hogy legyen csak azért is mozgásérzékelés, és itt tényleg azt éreztem, hogy igen, itt tényleg ad valami igazi pluszt a játékélményhez az, hogy a Six Axis-szal kell irányítani, és nem csak azért van ez, mert a gépnek a koncepciója megkívánja. Ami meg magát a játékot illeti, az tényleg semmihez se hasonlítható, és végre ez is egy olyan játék, ami nem arról szól, hogy sikerül vagy nem sikerül, vagy hogy tanuld meg az irányítást, tanuld meg a kombókat, tanuld meg akármit. Ez az élményről szól kizárólag, semmi másról, és a Ubisoftnak volt nemrég egy olyan nyilatkozata, hogy a Prince of Persia az leginkább a Flowerhez volt hasonlítható, és ezek után én 100%-ig egyetértek vele, tehát annyi hasonlóság van a két játék között olyan szempontból, hogy mit nyújtanak, hogy tényleg ezzel lehet a legegyszerűbben körülírni. Fantasztikus élmény, és semmi se hasonlítható, elképesztően ötletes. Próbáljátok ki ezt is mindenki. Így említetted, hogy a Flower tartalom legtermészetesebb mozgásérzékelős élménynek. Én nekem erre van egy nagyon jó megerősítésem, úgymond. Én a legjobb Wii-s játéknak, bár nyilván nem játszottam minden, sőt, körülbelül a hardcore címekkel próbálkoztam csak, ami ugye engem igazán érdekelt, de a Mario Galaxy sokan a generáció egyik legjobb játékának tartják, és ezzel együtt akkor nyilván a Wii egyik legjobb játéka, és szerintem ezt senki nem tagadhatja. És az a játék, amiről én úgy éreztem végig, hogy ezt meg lehet csinálni GameCube-on is. Nem a grafikai részét, mert vannak plusz effektek, amiket nem bírna a GameCube, de egyszerűen, ha a Nintendo flagship hatalmas fontosságú játékában, amiben az összes kreatív ötlet, mert nem voltak képesek egy olyan irányítást kifejteni, ami többből áll, mint hogy megfogom Mariót a kontrollerrel néha, és odébb húzom, ide-oda húzom, mert lesz, vannak ilyen szekciók, ezen kívül mindent meg lehet csinálni, és ezt is át lehetne ültetni kontrollerre. Tehát amikor ilyen van, akkor ott baj van. Tényleg nem a legtermészetesebb koncepció ez. Igen, pontosan erre gondoltam én is. Tehát a Flower az a játék, ahol tényleg szerves része a mozgásérzékelés, és nem lehet úgy gondolni a játékra, hogy ezt meg lehet csinálni kontrollerrel. Valahogy bizonyára meg lehetne, de teljesen más lenne az egész. Tehát itt tényleg szerves része a dolognak, és mégsérződik erőltetetnek, vagy olyannak, hogy ezt máshogy is ki lehetne cserélni valami másra. Számomra ez a két játék volt az elmúlt egy hónapban, ami igazán komoly élményt nyújtott, és most adom tovább Mackónak. Én az utóbbi napokat a Supreme Commander 2 társaságában töltöttem, ami alapvetően egy nagyon jól összerakott RTS, de amit az Aldern is mondott az előbb, tehát egyes elemei olyan szinten le vannak ragadva ilyen 10 évvel ezelőtti szinten, hogy egyszerűen vakartam a fejem, mikor szintén hasonló, hogy ilyen olyan feliratok vannak, itt is megvan ez a Mission Begin, és akkor ki van írva a missziónak a címe, és akkor repül egy űrhajó ilyen N64 szintű táj előtt, és akkor utána kezdődik a pálya, ami már utána jól néz ki, mert egyszerre 300 egység izeg mozogott a pályán, és tényleg olyan, mint egy hangyaboly, de mikor ott az egy szem űrhajó elrepült ott a nem tudom milyen platformok között, és mondom a Rogue Squadron 1 nézett ki kb. Ugye N64-en, mint ez a játék, szóval egyes elemei félelmetesen le vannak maradva, és maga az RTS mechanizmus is hiába van jó ötletekkel és jó pályadizájnnal telepakolva ez a Supreme Commander 2, de ráférne már valami olyan frissítés erre az egész műfajra, mint amit a többi műfajban is megtapasztaltunk. És ezek mellett játszottam még a Drag által tesztelt MX versus ATV-vel, ami egyébként tényleg egy tartalmilag egy gyökérjáték, de egyébként baromi jó el lehet vele lenni, tehát szórakoztató cucc, és a sarat azt a Tesseleration Engine-nel rajzolja ki, és ez tök jól néz ki, és fantasztikus, hogy nézzetek utána a Wikipédián, hogy mit tud a Tesseleration Engine, ez egy DirectX 10-es effekt, ha jól tudom, amit az Xbox-ban, meg a konzolokban már annak idején 2005-2006 tájékán beleépítettek a grafikus engineerek, tehát a grafikus mérnökök, és így mivel játszottam még? Hát igen, Drek szeretne valamit mondani. Még az MX-hez szeretném azt mondani, hogy még beszéltünk itt a podcast előtt a játékról, és volt némi vita köztünk, hogy ez most pontosan mennyit is ér, és én alapvetően egyetértek azokkal a dolgokkal, hogy magával a játék magjával nincs igazán komoly probléma. Inkább abban volt különböző a véleményünk, hogy ez összességében mennyit nyom alatba. Tehát van ez a Superstars játék, és aminek most jelent meg a második része. Én ott ugyanúgy úgy gondoltam, hogy maga a játék magja, a core rész, az teljesen rendben van. Csak én körítés terén, tartalom terén én sokkal többet várok el. Jó, nyilván gondolom, te is így vagy vele, csak más az értékítéletünk. Én sokkal nagyobb negatívumnak tartom azt, ha egy játék nincs az adott évnek megfelelő színvonalon, tehát én mondhatni, hogy erre allergiás is vagyok, és ezért adtam rá olyan alacsony pontot, 4,5 kapott, ami egyébként nagyon-nagyon kevés, tehát szinte sehol nem kapott ennyit, és elismerem, hogy talán le is húztam egy kicsit, de én tartom magam a véleményemhez, hogy én 2010-ben 2010-es játékokkal szeretnék játszani, és ez semmiképp sem az. Egyébként az álláspont teljesen érthető, tehát én meg ezzel tudok egyet érteni, tehát ez egy furcsa dolog, mert igazából más véleményen vagyunk bizonyos dolgokban, de úgy általánosságban mégis egyetértünk, és itt volt is talán egy ilyen komment, aki egy ilyen kommentelő fórumozónk, aki mondta, hogy hát milyen jót játszott ezzel a játékkal, és mégis a kevés pont ellenére egyetértett a dolgai, de hát én is így vagyok vele, és az a durva, hogy egyébként tényleg egy csomó műfaj, például itt ez a Supreme Commander 2-nél is végig bennem volt ez az érzés, hogy ezt meg tudták volna csinálni évekkel ezelőtt is, azon túl, hogy esetleg mondjuk 300 egységet mozgat a grafika, de ez attól még tényleg olyan érzésem volt, hogy egy mit tudom én, 5-10 évvel ezelőtti játékkal játszom, szóval érdekes dolog, de nem menjünk bele az értékelési rendszereinkbe. Még annyit szeretnék mondani, hogy Guitar Hero 5 még mindig pörög nálam, de mindenki röhög és fogja a fejét, hogy úristen, hogy lehet gitárhírozni még mindig, de gyúrok a Drum Hero-ra, és mikor kijön a Drum Hero, akkor expert pluszon fogom lenyomni az összes pályát, úgyhogy nagyjából ennyi. Mi lenne, ha én ebből a podcastből kimaradnék? Úgyis mindig én beszélek sokat, és szerintem a hallgató számára is egy üdítő változás lenne, ilyenkor hümmögnék egyet, és hagynálak titeket beszélni. De nem. Majd egyszer. Te vagy a showman a podcastbe. Sajnáljuk. Bizonyára így van. Na, játék. Próbálok olyat előkaparni, amiről nem írtam külön, mert azokról én már nem sokat tudok beszélni azokban. Benne van minden, amit a játékról akartam mondani. Én egészen friss élmény, mert így tegnap jött ki a Perfect Darknak az XBLA verziója, ami azért érdekes, mert én így magát a műfajtát, az FPS-eket nagyon kedvelem, ellenben ez volt az a nagy nevű FPS, ami nálam kimaradt. Mert amikor ez megjelent, ez 2000-ben jelent meg ez a játék, ha jól emlékszem, ez már egy ilyen többszörösen generációváltós év volt, tehát akkor Nintendo 64 már, hát csúnya szóval nem volt releváns, de még nem volt GameCube. Tehát én akkor már a pénzemet azt ilyen Dreamcast-be, meg ilyen úri huncutságokba öltem, nem Nintendo 64 játékokba. Később megvettem, jóval később, de nem volt memória bővítőm a Nintendo 64-emhez, ami azt jelenti, hogy a single player részével nem tudtam játszani. Kellett hozzá, igen. Olden döbbenten néz rám, az a 4 megás memória bővítő kellett ahhoz, hogy a single player-re tud játszani, csak multiplayer-rel tudtál játszani. Úgyhogy... Hát nem volt. Mai napig ott van a polcomon egyébként. De hát most kijött viszonylag jó áron 800 pontért. Úgyhogy pótoltam. Annó megvette 18.000 forintért, mert körülbelül annyiba kell, nem? Mindegy. De ha jól emlékszem, a Perfect Dark Zero-ba ráadásul a GoldenEye-nak a pályai voltak átemelve multiplayerbe, vagy remixelve. Erről nem nagyon tudok nyilatkozni, mert multiplayerrel én akkor már más, tehát más szinten játszottam. Az előbb elfelejtettem mondani, hogy én a Bioshock 2-be tolom a multit, és kifejezetten tetszetős dolog. Úgyhogy akinek megvan a Bioshock 2, az menjen live-ra, menjen PS-nek a hálózatára, aminek nem tudom a nevét révén. PlayStation Network. Ne, kimaradt az életemből a PS3 egyelőre. Örökre meglettünk stigmázni. Na, szóval... Gyertek online, és játsszátok a Bioshock 2-t. A PlayStation izén. Atya úr, Isten maszkod, ennyire azért nincs késő. Könyörgöm, PlayStation Networknek hívják azt a hálózatot. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor most már én is bevallhatom, hogy én a trailerek alapján teszteltem le a God of War 3-at, de szerintem azért jó lett, nem? Nekem pedig nem sikerült elindítanom a Final Fantasy 13-at. Kiírta, hogy play, disk, vagy install, és nem jutottam tovább. Ezért a rossz verziót tesztelted. Nem, de láttuk mind a két verziót, sőt, írtunk is róla. Bár nem azt, amit egy kedves user felhívta a figyelmünket, hogy azt kellett volna leírni, hogy a két verzió közti különbség az, hogy a PlayStation 3 kétszer olyan erős hardware, mint az Xbox, ami szar. Tehát ezért egyértelműek a különbségek. Erről még egy nagyon apróságot, bocsánat, hogy itt előbb Mackó szólt beléd most te. Én nem akarom magunkat fényezni, de lehet, hogy nem elsőként hoztunk a Final Fantasy 13 tesztet világszerte. Volt már rá példa, hogy ilyen világszinten elsők voltunk egy tesztben. De ami nagyon érdekes, és nem akarok senkire újra mutogatni, de az összes nemzetközi értékelés, meg mindenféle komparison, összehasonlító videókban, mindenben, azt hozták ki, hogy a 360 frame rate-je olyan szinten van, mint a PS3-é. És ha az első 4-5 fejezetet tolod, vagyis nem jutsz el addig a pontig, ahová én eljutottam, ott olyan lelassulások voltak, hogy folyamatosan 10 FPS környékén volt a játék az egész fejezet alatt. És utána ez elmúlt, és amikor ezt leírtam a GEF-nek az a FF13 összehasonlító videójába, senki más nem szólt. És utána egy-két napra ráírták, hogy hát tényleg ők is eljutottak oda, és valóban így van. És én ezt nagyon furcsálom, hogy nagyon sok Xboxos teszt nem említette meg a frame visszaesést, és mert nem jutottak el odáig. És azért, hogy a játék 8. fejezetéig nem jutsz el, az azt jelenti, hogy egy 20 órát nem tettél bele. És így meg tudom érteni, hogy lehúzod a Final Fantasy 13-at, mert az első felében nincs annyi minden benne, mint ami másik felében, de ez nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy senki nem beszélt ezekről a dolgokról. Olden, te vagy a mi hősünk. Holnaptól lehet rendelni a Olden rajongó relikviákat akciósáron. Igen, az én végig játszottam a Final Fantasy 13-at című. Jól van, szuper, akkor ezt nagyon megaszontuk, hogy felfedeztük a gonosz lelassulást a fele olyan képességű hardverben. Na, de így annyira elkalandoztuk, hogy nem értem a lényegig a Perfect Dark-kal, hogy ez egy nagyon old school, de ugyanakkor így nagyon bájos shooter. Így első három pálya alapján. Warhawk-kal beszélgettünk róla röviden, ugye ő a Arcade Maestro, és a Warhawk-nak annyira nem tetszett, de azért, mert ő játszott az eredetivel, és szerintem ő, tehát neki ez ilyen reprise élmény, hogy ismeri, és akkor, hogy még egyszer, nekem pedig új. És így tök elfogadtam, hogy ez retro, és így teljesen oké. Grafika az igen, Nintendo 64 HD, de hát ez egy ilyen játék. Szerintem ahhoz képest nem néz ki rosszul. És még az online multit nem próbáltam, de annak idején én a GoldenEye-jal rengeteget toltam. Hát ilyen négy osztott képernyős, négyfős csaták voltak, ilyen tényleg éjszakákban nyúlóan. Úgyhogy most ennek örömére, ha nem is osztott képernyőn, de online majd hétvégén adok az arcának, illetve valószínűleg az én arcomnak adnak a pályát nálam jobban ismerő, és meg a játékot jobban ismerő játékosok. De kellemes volt így eddig. Sajnos a játék egy szar, mert nincs balkezes irányítás. Igen, ezt olvastam, egyébként most nem azt mondom, hogy ezért szar a játék, de ezért tényleg tehettek volna bele. Engem nem érint. De annyira azért oda szoktak figyelni a balkezes, hogy ez a Southpaw elnevezésű beállítás szokott lenni. Sőt, most láttam PC360-re majdnem meg is írtam, aztán nem a Razer-nek kifejezetten balkezes egere jött ki most. Úgyhogy van, aki rettenetesen odafigyel a balkezes játékosokra. Olden itt próbálgatja a levegőben, hogy milyen lehet balkezesként az egeret fogni. Nem tudom, engem nem érint. És itt befejezzük a Olden mutogatásának a közvetítését, mert egy egészen más tevékenységre próbál utalni, amit szintén a bal kezével próbál végezni, de ezt tudjuk be annak, hogy késő este van, és kezdünk erősen fáradni, mindenki ásítozik. No, de fáradtság ellenére, és úgy, hogy nekem már nem üt eszembe, hogy mivel játszottam. Assassin's Creed 2-vel játszottam. Assassin's Creed 2-vel játszok legalább fél éve. Ez nálam én átok, open world átok. Hogyha nem kell írnom róla, akkor az open world játékokban 100 óra a végigjátszás. A 70 óra fölött fejeztem be a Saints Row 2-t például. Nem is olyan régen, másfél évig játszottam vele. Most néztem, hogy először azt hittem, hogy 50 órán van benne, de megnéztem a mentésemet, és 70. Tehát ilyen szörnyűséges, és a Assassin's Creed-ben is bőven 30 fölött járok, és most vagyok Floriban, hogyha ez, aki végigjátszotta, vagy legalábbis játszott vele, annak sokat mond, hogy még nem vagyok, most fogok átmenni Velencébe. És van, iszonyatos tartalom van abban a játékban, és nagyon megunhatatlan, és szerintem a generáció egyik legjobb játéka. Legalábbis nekem. És tavaly, igen, tavaly nálunk az évjátéka volt, és majd, ha generáció játéka lesz, akkor majd megint lehet rá bőszen szavazni. De térjünk át tényleg az újdonságokra. Volt egy darab Game Developers Conference, nem is olyan régen, másfél hete, és azon volt mindenféle okosság. Leginkább a nagy bejelentés, az, aki hajlandó volt fönnmaradni hajnali kettőig, Amit pára meg is tettek egyébként tőlünk, mármint nem szerkesztőségben, olvasóink közül jó pára megvárták a GDC-s Sony konferenciát, és ott egy darab nagy bejelentés volt, ez a PlayStation Move. Ami hát nem újdonság, mert tudtuk, sőt láttuk már, hogy ez van. Neve nem volt, illetve végleges formája nem volt. Itt megkapta a nevét és a végleges formáját is. Olvasóink nevezték fagyinak, nevezték vibrátornak, láttam ecsetnek is hívni. Tehát itt sokféleképpen jelölték. Ami a jó hír az, hogy van benne, vagy van hozzá kettes számú kontroller, egy B, egy nunchaku, mert ugye mindenkit megijesztett a E3-as Resident Evil bemutató, ahol egy darab duások és a maga a kontroller jelentette a felállást, ami egy rendkívül bizarr és nyilvánvalóan nem végleges megoldás volt. Most ez gyakorlatilag egy Wii kontroll séma, szinte egy az egyben, egy kamerával megtámogatva, pontosabb, wireless és high-tech-ekbe az egész. Annyit tudunk róla, hogy össze fog jönni, és hogy egy kamera és az alapkontroller bundle, amihez még majd venni kell a nunchakut, az nunchakunak nevezzük jobb hián, a $100 lesz. Ami nem sok? Hát amit erről fogunk többek között beszélni szerintem most, hogy ez sok-e vagy nem sok-e, annak fényében, hogy nem tudjuk, hogy a konkurencia, ugye a Microsoftnak a natája az mennyibe fog kerülni. És szerintem sok. Nem az sok, hogy a kamera és a kontroller 100, hanem az, hogy még venni kell hozzá még egy valamit, ami nem tudjuk, hogy mennyi. Illetve az benne a sok, hogy hát ezek jellemzően azért parti cuccok. És hogyha kettőt, hármat, akkor nyilván a kamerát már nem veszed, de a kontrollereket még veszed. Wii-nél is ez a probléma egyébként, csak ott ez az alapkontroller, tehát ott nem... A Wii kontroller az a Wii kontroller, ott Wii kontrollereket veszel, itt meg egy bónusz kontrollert veszel újra és újra, ami hát nem a PlayStation 3 alapkontroller, és korlátozott éppen ezért. Aztán szerintem így sokba kerül. Meg szerintem azért is sok, mert igen nagy valószínűséggel ennél olcsóbb lesz a Natal, és leginkább ehhez képes kellene az árat pozícionálni a Sony-nak, és én magasnak érzem. Nem azért, mert ami benne van, mert ami benne van azért, viszonylag korrektnek tartom a $100, de a Natal egészen biztosan olcsóbb lesz, és ilyen szempontból lehet, hogy kevésbé versenyképes lesz. Ha csak az árat nézzük. Nem, a Natalnak ilyen szempontból van egy előnye, hogy ott nem kell plusz kontrollereket venni. Tehát a Natal az 4 játékos támogat, ez a kamera, és ott megveszed a Natalt magát, és ennyi volt. Én nem tudjuk, hogy mennyi, elemzői becsések vannak arra, hogy $50 lesz. Én mindig hajlamos vagyok ezt kicsit másképpen nézni. Szerintem az fog számítani, hogy a géppel egybe csomagolva mennyi lesz. Tehát ha éppen ezért szerintem például az Xboxnál, ha a Microsoft komolyan gondolja, akkor a géppel egybe csomagolva nem szabad drágábbnak lenni, mint amennyi most az Xbox. Legyen a szó Arcade-ről vagy Pro-ról. Tehát ha ezt azt meg tudják lépni, hogy annyi és jár hozzá Natal, akkor az egy versenyképes cucc lehet. Ezért nem feltétlenül tartom azt egy jó útnak, vagy legalábbis kockázatosnak tartom. Mind a kettő kockázatos egyébként. Tehát mind a kettő lehet siker és lehet bukás. Natal is, meg ez is. De a Sony az egy hagyományosabb megközelítés. Tehát az a Wii élmény újra egy magasabb szinten. Csak drágábban, jóval drágábban, mert ugye ott a $300-os gép, $100, tehát végülis $400 fölé csúszol így az összárral. Sokan írták a komment szekciónkba, hogy dehogy ezt a PlayStation 3 tulajdonosoknak gyártják. Szerintem nem. De szerintem nem ennek nem a jelenlegi PlayStation 3, nem a jelenlegi Xbox 360, ha a Natalról beszélünk, tulajdonosoknak kell szólnia. Ezzel a Sony is és a Microsoft is új közönséget próbál megcélozni. És nem akarom túl hosszúra nyújtani, ez át is kötöm egy olyan témával, ami ezzel kapcsolatos. Úgy vettem észre, hogy az emberek itt a PlayStation Move játékok bemutatójánál is csalódottak voltak. Hogy jaj, mi ez a gagyi, ez gagyi az. És én magam részéről borítékolom, hogy amikor az E3-on bemutatják a Natalt, akkor ugyanez lesz. De ez egy félreértés, mert hát ezek a az eszközök ezek nem a hardcore vagy core közönségnek szólnak egész egyszerűen. Tehát a Sony ugyan mutogatta, hogy jó lehet vele szokomot játszani, őszintén kétlem, hogy ezzel kompetitíven bárki is szokomot játszana. Tehát jó lehet, meg majd sok mindent lehet, meg ugye jött olyan félig meddig tévesnek bizonyult hír, hogy majd Gran Turismo, meg ez, meg az. Kétlem, hogy bárki, aki komolyan gondolja a Gran Turismo-t, az nekiáll ezekkel a kontrollerekkel játszani, az ott a kormány, vagy hát ha nem akar kormányt venni, akkor az alapkontroller jobb. Én két dolgot tennék hozzá, de rövid leszek is gyors, persze ez azt jelenti, hogy hosszú leszek, nem mindegy. Szóval az egyik dolog az az, hogy én úgy gondolom, hogy amit a Sony nyújt, az kevésbé erős, mint mondjuk esetleg, mint a Natal nyújthat is. Pontosan abban, hogy ugyanazt a réteget célozza meg, akit a Wii elvarázsolt, mert ugye ugyanazt a élményt adja, csak ugye szebb grafikával, viszont pont az a réteg nem annyira grafikai érzékeny, akiket a Wii egyszer már elvarázsolt. És ahhoz, hogy azt a réteget újra elvarázsolt, ami szerintem lehetetlen egy embert kétszer ugyanazzal a dolga elvarázsolni, nagyon nehéz videójátékiparban, még nem láttunk erre példát. Tehát minden stílusban, amikor nagyon népszerű volt valami, az így egyszer sikerült neki. Tehát ha WoW-nak utódja lesz, akkor nem WoW-szerű lesz, hanem egy teljesen más dolog fogja elvarázsolni az embereket szerintem. Szóval szerintem a Natal nagyobb esélye van arra, hogy azokat, akiket a Wii elvarázsolt, ez elvarázsolja, főleg úgy, hogy olcsóbb lesz, mint a Wii. Hogyha megmerik azt lépni, hogy $200 legyen. Tehát ez be az irányba nézve, úgy érzem, hogy a band, ha lesz bundle, és tényleg ilyen exkluzívan csak natalos bundle lesznek most már a jövőben, akkor ez nagyobb sikerre várhat, vagy számíthat. A másik, hogy szerintem a Sony meg a Microsoft most megegyeztek ezzel az egész történettel, és még pedig abban egyeztek meg, hogy az akármilyen technológiát mutatnak most be, a következő generációs gépeikben ez már alapból benne lesz, és a Nintendónak is. És ez azt fogja jelenteni, hogy ha ki akarom hozni a szemét játékaimat, amiben hajítanom kell labdákat, meg kutyákat kell ide-oda vinnem, azt ki fogom tudni hozni egyszerre Wii-re, Wii 2-re, 720-ra, meg PS4-re is. Mert minden háromnak lesz egy ilyen mozgásérzékelős változata is. Tehát, hogy ezzel a Sony felkészült, hogy becsatlakozzon ebbe a táborba, és mind a három ugyanarra a célra is lehetővé teszi most már a gépét. Feltételezve, ha ezek sikeresek lesznek. Tehát azért ebben még mindig van egy olyan bizonytalansági tényező, hogy nem. Tehát, hogy sem a, hogy akár egyik, akár másik, vagy mind a kettő nem lesznek sikeresek, vagy csak korlátozottan lesznek sikeresek. Tehát ez a veszély szerintem mind a kettőt fenyegeti, hogy amit az elején mondtál, az mind a kettőre vonatkozik, hogy bebizonyosodhat az, hogy egész egyszerűen ezeket az embereket nem érdekli az, hogy HD grafika. Tehát magasról leszarják. Én igazából azt érzem a fő hátránynak, ugye egyelőre csak a Move-ról tudunk beszélni, mert ott láttunk konkrét játékokat, hogy nem érzem, vagyis hát nem láttuk a definitív Move játékot, a killer applikációt, a Wii Sportsot. Mert enélkül szerintem nem lehet elég hatékonyan bevezetni egy ilyen új kiegészítőt. Tehát valamire mindenképp szüksége lenne a Sony-nak, amit lehet próbálni, hogy ez itt a Move, ezt lehet vele csinálni, ez a legjobb játékunk rá, ezzel kell megvegyétek, és ezen kívül persze lesz még sok minden más, de ez itt a PS Move. Most lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, de szerintem a Little Big Planet-tel nagyon meg lehetett volna ezt csinálni, hogyha akkor jelenik meg. A Little Big Planet lehetett volna egy ilyen, mert a Sackboy is egy elég, abból azért lehetett volna dolgokat csinálni. Szerintem az egy ilyen featureként jó lehetett volna, a Little Big Planet és a Move együtt debütál. Az LBP-vel az a baj, hogy ott az igazi vonzereje a pályaépítés, az túl hardcore. Tehát persze ez egy aranyos platform, mert azt meg lehetett volna vele csinálni, de nem érzem, hogy, és hát az az egyik olyan játék, ami fog kapni utólag egyébként Move támogatást, ami biztos nem lesz rossz, de nem érzem annyira szükségét annak, hogy tehát az anélkül is a lényege az, amiért mellette maradsz, az nem a mozgásérzékeléshez kapcsolódik. Hát nyilvánvalóan a Sony most sok mindenbe bele fogja tenni. És nagyon sok pletyka van. Hát volt itt ma olyan pletyka, hogy Killzone 3 ezzel jön. Meg hogy ez meg az Move támogatást fog kapni. Ezek, én nem azt mondom, hogy teljesen feleslegesek, de hát sok tetejét annyira nem látom. A Sony-nál ez az ilyen hardcore újításuk, az sokkal inkább a 3D lesz, amit most így kicsit nyomnak, de ahogy megjelennek a 3D-s tévék, sokkal jobban nyomni fognak. Ennél a 3D-nél én nem értem, hogy arról beszélnek, hogy a Sony-nál ez milyen nagy újítás, és hogy ez támogatva lesz, de az Avatar az Xboxon is 3D-s volt. Tehát gyakorlatilag ez egy sima szoftveres szűrő kérdése szerintem, hogy valósítják meg ezt a dolgot. Tehát nem hiszem, hogy ehhez egy plusz egy mag vagy bármi kéne, mert mint az Avatárnál is láttuk, hogy ez működik. Tehát én szerintem ez mind a három platformon egy elterjedt dolog lesz, tehát PC-n. Hát ugye Nintendónak nem tudjuk, hogy esetleg a jövő gépét mivel szerelik föl, ami lassan ugye ez egyes madarak azt csiripelik, hogy esedékes lesz. Tehát a három fő gépen ez szerintem egy éven belül egy default dolognak fog számítani, hogy bementek az options menübe, és akkor a 3D-t így kibe kapcsolgatjátok. Egyik magyar országon is tévéket árusító nagy gyártónál, nem mondom a nevét, ami nem a Sony, és ők nem olyan régen demozták a nyáron megjelenő 3D-s tévéiket, amik egyrészt így, ahogy lehet hallani, így elég drágák lesznek, tehát ilyen fél-fél milliósnál kezdődnek. De ott kapod mellé a szemüveget, kapod a tévét, és hát pont Xboxon demozták. Tehát rákötöd a Gears of War 2-t, vagy a nem is tudom, mit mutattak még rajta, és akkor az 3D-s és annyi. Tehát nem tudom, mit csinál vele, vagy hogy csinálja vele, de az kapásból olyan. Tehát akkor ezek szerint már előfordulhat az, hogy egy valamelyik generáció ezeknek a 3D tévéknek már eleve úgy jön, hogy a tévében benne lesz ez a képfeldolgozó funkció, és ezek szerint 3D-síthetjük majd a híradót is az adott tévécsatornán. Mint ahogy az Arsenal-Manchester meccs is pár, te már úgy ment a Wembley-ből. Ja, nem onnan, bocs, hülyeség, de a Wembley-ből, mert ez egy FA Kupa meccs volt, de hát az most sokakat nem érdekel szerintem. Ami egyébként érdekes, hogy sokan ezt a 3D TV-t még szerintem mindig úgy képzelik el, hogy ez egy valami hologramos dolog lesz, amiben belenézünk. Tehát ez, hogy 3D TV, ez azt jelenti, hogy olyan képfrissítést produkál a kép. Hát azt mondják a többiek, hogy erről múltkor beszéltünk, tehát itt nem a hologramos tévéről kell, nem a hologramos tévére kell gondolni, hanem a képfrissítés fogja elő megteremteni azokat a lehetőségeket, hogy a 3D-s képszűrés működhessen. Bizonyára én ez hülye vagyok. De nem tudom, nem az, hogy késő van, nem, itt szerintem sok minden, meg azért itt, ha nem tudom ki mennyi, nem akarom mozis irányba elvinni a dolgot, de ott is a 3D is, ha megnézed az Avatart, és utána beülsz az Alice-re. És az Alice az egy olyan film, amit nem 3D-ben forgattak, hanem utólag meg 3D-sítettek, és ég és föld a különbség. Tehát az Avatar az egy ilyen igazi 3D élmény, az Alice-ben pedig mintha ilyen síkokat látnál egymásra pakolva, ami bizarr módon a film stílusa illik hozzá. Tehát így nem, de ha nem ilyen lenne maga a film, akkor kicsit húznád, hogy ez azért ez nem az a 3D élmény, amit pár hónapja kaptál a Cameron-tól. Én az Nvidia Vision szemüveget próbáltam, ugye BGS-en kin volt a Batman, ugyanezt tapasztaltam, hogy ilyen síkokban látszódnak az emberek, és most próbáltuk az Assassin's Creed 2 nyitópartin az Assassin's Creed 2-t is, és én ugyanezt tapasztaltam, de mások ezt nem vették észre, vagy csak az én látásom ilyen gagyi, tehát nem tudom. Tehát én ott is úgy érzékeltem, hogy ilyen síkokból építik fel ezt a 3D-t, másoknak ez fel sem tűnt. Tehát ez egy érdekes dolog, és én is láttam az Alice-t 3D-be, és egy tényleg, ahogy mondod, kifejezetten jól működött, de tök más élmény volt, mint az Avatar. Tehát az Avatarba benézti a pilótafülkébe, és így elhitted, hogy ott tényleg ott van egy pilótafülke, viszont az Alice-nél meg szerintem nagyon jól működtek azok a dolgok, rengeteg olyan jelenet volt, hogy dobtak feléd valamit. Tehát valami repült, valami velül elhajolt Alice, és ezek meg szerintem nagyobbat ütöttek ebben a Tim Burton filmben. Igen, tényleg annélkül, hogy mozis akármibe podcastbe mennénk át. Ez egy ilyen, az Avatar-nál egy szándékolt dolog volt. Tehát a Cameron azt mondta, hogy ő nem úgy akar 3D-t csinálni, hogy kiszúrja a szemed. Tehát abban elég kevés volt, hogy kinyúltak a képből, vagy valami, ott inkább egy ilyen belső térélmény volt. Tehát, hogy Pandorán elláttál a távolba, mintha egy ilyen üvegablak lett volna előtted. És szerintem ez a legalábbis számomra a beleélést jobban biztosító 3D-s élmény. Továbbra is a 3D is egy ilyen amolyan kérdőjel az egész videójáték iparban, mert az Avatar játékból igaz nem nagyon voltak olyan tévék, amik meg kijelzők, amik ezt, tehát legalábbis elterjedten nem, de attól nem lett jobb, hogy 3D-s volt. tudom, láttátok-e, volt egy ilyen DSi szoftver, ami úgy imitálta DS-en a 3D-t, hogy ugye a DSi-n van egy kamera, ami nézi a fejedet. És a képfeldolgozó program figyelte, hogy hogy mozgatod a fejedet a képernyő körül, és a képernyőn a megjelenítés úgy változott, ahogy a fejedet mozgatta. Tehát ott tényleg olyan érzeted volt mindenféle szemüveg, meg mindenféle egyéb kütyű nélkül, hogy így belenézel a kijelzőbe, és hogyha oldalra fordítottad a fejed, akkor a nézet is úgy változott, hogy a szobában mondjuk az adott paraván mögé be tudtál nézni. De kíváncsi leszek, hogy a Move-val vagy a Natállal meg fogják valósítani ezt a dolgot, hogy valamilyen, tehát ugye a Move-nál adott a kis mikrofon, vagy a kis kütyű, amit a kezedben fogsz, hogy a Natálnál is, vagy a Move-nál is figyelik-e azt, hogy merre mozgatod a tested, és azt szerint mozgatják a teret a kijelzőn. Ugye ezt Vire megcsinálta, azt hiszem egy amerikai egyetemista hallgató, hogy a szemüvegére helyezte azokat az infrapontokat, amit utána a V-mode kamerájával figyelt, és így a teret mozgatta a monitoron. Tehát ez is egy érdekes megvalósítása lehet a 3D-s megjelenítésnek. És már sikerült visszakanyarodnunk a mozgásérzékelős témához, még azt szeretném hozzáfűzni, hogy ugye most már max fél évre vagyunk attól, hogy kiderüljön, hogy más platformokon, illetve hogy kiegészítés formájában is sikeres tud lenni ez az egész dolog, és hogy egyáltalán hosszú távon sikeres tud lenni, és nem csak egy ilyen pár éves fellángulás volt a Wii-nek köszönhetően, és éppen ezért szerintem per pillanat a konzolok jövőre vonatkozóan nem az a legfontosabb kérdés, hogy mondjuk mikor lesz One Console Future, hogy mikor lesz teljes digitális disztribúció, vagy hasonló. Szerintem most az a legnagyobb kérdés, hogy ezek mennyire lesznek sikeresek, és ha sikeresek lesznek, akkor meglépik azt a konzolgyártók, amiről előbb beszéltünk, hogy a következő gépek azok már alapból mindegyike mozgásérzékeléssel fog jönni, mert ha ez így lesz, akkor az alapvetően teljesen más irányba terelheti a magukat, a játékokat. A hardcore-nak vége. Nem, én szerintem nem, tehát inkább az, hogy sokan kérdezik azt, hogy most mi a fügyfenének, mást akartam mondani, más F betű szó, de a számra ütöttem. Faszt akartam mondani, de sokan fölteszik a kérdést, hogy miért szükséges ez? Miért erőltetik ránk? A jó Sony, a jó Microsoft, ezek a jó hardcore cégek, akik eddig szállították nekünk a vért, a belet, a szenvedést, meg a partra szállást. Miért vágnak bele ilyen dolgokba? Itt a lényeg, illetve a válasz az, hogy dollárok, numero 1, numero 2 számok. Tehát ha kicsit is figyelemmel követi ezt, hogy ezekből a gépekből mennyit adtak el, és ezek hol tartanak, akkor látni fogja, hogy ezek így azért most megy a 40 milliót közelítik, jövőre már inkább az 50 millió felé tartó régióban lesznek. És hát az előző generáció tapasztalata az, hogy nagyjából ennyi hardcore játékos van. Tehát lassan kifogy az a réteg, akit kizárólag autóversennyel, partraszállással, csöcsös nőkkel és belezéssel meg lehet vásárolni. Utána már az a generáció jön, vagy az a játékos réteg jön, akit a PlayStation 2 korszakban a Sony kisebb részben az iToy-jal, nagyobb részben a SingStar-ral és a Buzz-zal kőkeményen megfogott magának, és akiket a Nintendo csúnyán elrabolt tőlük, és lett vele nagyon sikeres. Ezért. Nincs, nem nagyon van több. Lehet, hogy még van még 10-15 millió hardcore játékos, de aztán vége. Ennyien vagyunk, hölgyeim és uraim. Innentől már a kisgyermekek, anyukák és a nyugdíjas polgártársaink jönnek. Szerintem azért ennyire nem kell borulátóan nézni a jövőt. Mindig lesznek 11 és 15 közötti fiúk, akik szétüvöltik a fejedet, miután nagyon durán megaláztak az aktuális FPS-ben, ami mondjuk legyen most a Modern Warfare, a Battlefield. Szóval azért most is van egy felnővő generáció, ahol a lánykák, anyukák, stb. Különös érdeklődésű fiúk, azok a mozgásérzékelés felé mennek, a kőkemény férfiak, meg a fiatal gyerekek, pedig a vagányok pedig nyomják a hardcore FPS-eket. Szóval azért szerintem a jövő következő generációban is ki lesz szolgálva az a 10 milliós online FPS-re éhező réteg szerintem, meg akcióra. Tehát azért azt nem kell félteni. Nem is ezt mondom, persze, természetesen ez meg fog maradni. Tehát most hirtelen, aki eddig Modern Warfare-rel multizott, vagy bármilyen más FPS-sel, vagy autóversennyel játszott, nem fognak ők eltűnni, és nem fognak mini játék kollekciókat vásárolni. De látni kell, hogyha pont, és visszatérve a PlayStation 2 példájára, hogy ott a közönségnek egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős része az, aki hát nem, vagy csak minimálisan vevő ezekre a játékokra. És ráadásul a kiadók elkezdik látni, hogy ezeknek az embereknek bizony nagyon sok mindent el lehet adni, és éppen ezért próbálják az ilyen hagyományosabb műfajokat, lásd sportjátékok, stb. Stb. Csúnya szó, de igaz, bele egyszerűsíteni ebbe a az egészbe, tehát ennek a közönségnek leegyszerűsíteni. Ennek a közönségnek egyszerű játékok kellenek. És ismét farkába harap a kígyó, ezért mutattak be Sport Champion-t, meg Move Party-t, meg akármit, és nem a Killzone 28 PlayStation Move Edition-t most már láncfűrésszel, hanem ezek a játékok, ezeket lehet eladni. Nekem egyébként a játék kínálattal az volt a bajom, hogy ezek a játékok, tehát ilyen Wii Sports klón, meg van itt is az aerobikos játék, tehát túlságosan azt, és ahogy Greg is mondta, egyelőre nem látom azt a Sony PlayStation 3 Move applikációt, ami csak ezen, csak PlayStation-ön elérhető. Nem a Wii-nek a klónja, hanem ez az. Mi van akkor, hogyha Wii Sports-szal kifulladt ez az egész? Tehát mi van akkor, hogyha ez az egész mozgás, meg himbilimbizés, ez kifulladt azzal, hogy bowling, meg pingpong, meg hasonló? Szerintem nem. Tehát a számok egész egyszerűen más mutatnak. És ha kifulladt volna, akkor a Wii Fit, a Wii Sports Resort nem lennének folyamatosan fönn az eladási listákon, kőkeményen is komolyan. Tehát amit a Wii Fit, és jó kisebb mértékben ugye a Wii Fit Plus, ami a folyamánya, majdhogy nem ugyanaz a szoftver bővítve, amit ha ránézel egy eladási listára, akkor az brutális, amit művel. Az emberek hajlamosak levegőnek nézni ezeket, és megnézni, hogy a soros PlayStation vagy Xbox cím az mit teljesített ezeken a listákon, és hogy melyikből adtak el többet. Holott, hát ezek a játékok, ezek már-már örökzöld kategóriába tartoznak, elpusztíthatatlanok a listákról. Tehát szerintem nem fulladt ki ezeken semmi. Ha úgy érted, hogy játékmechanikailag fulladt ki, valószínűleg ez, azt mondom, hogy ilyen erővel a Doomnál is kifulladt volna az FPS. Egyébként én pont erre gondoltam, hogy tehát ha játékmechanikailag, mert én úgy értelmeztem, amit az előbb mondtál, hogy nem láttuk a nagy PlayStation-ös Wii Sports-ot, én erre vagy úgy gondoltam, hogy itt valami kreatív megújulást is várunk, és azért tegyük hozzá, hogy várunk a Natától is, és a Move-tól is, tehát nem lesz elég az, hogy kihozzanak egy Wii Sports Sony, meg egy Wii Sports Microsoft verziót, de kemény dolguk van a kreatívoknak, mert annyira nagy befolyása volt ennek a két játéknak, hogy szerintem ők maguk sem tudnak elvonatkoztatni ezektől a dolgoktól. Tehát itt zseniális ötletekre lesz szükség, hogyha be akarják futtatni ezeket a kiegészítőket. A Wii Sportot azért nehéz újra kreálni, vagy a Wii Sportot kreálni azért érdekes, mert a Wii Sports sport. Nem kell elmagyarázni a játékszabályokat, és pont ez volt a legnagyobb dolog, amit a Wii-ben volt, hogy elővetted, és amit a természetes sport mozdulatok megtanítottak, neked azt csináltad, lengetted, hajítottad, ütöttél, ezek olyan emberi szintű, olyan lenti dolgok, amiket nem kell elmagyarázni, nem kell azt mondani, hogy press A to hit the tennis, tehát egyszerűen nem. Szerintem, amire most mi gondolunk, az egyrészt ilyen, hogy meg kell találni azt, amire nem mondják azt mindenki, hogy azt már láttuk, de azért sportok még vannak, vagy akár lehet játék is egyedi, de meg kell találni azt, ami kellően karizmatikus, hogy oda lehessen állni mögé, és szerintem ez, amit mi hiányolunk, egy olyan szoftvert, mint a Wii Sports, olyan karizmatikus, ami szerintem a Wii Sports, nem tudom, hogy megint is lehet, mit mondtunk. De azért lehetett tudni, hogy az a cím. Nem tudom, hogy azt hiszem a legelső, ugye azt hiszem nulladiknak hívtuk azt a podcastet, az egy pont a Nintendo Wii magyar bemutatója után volt, és elő tudnánk még kaparni, szerintem szittuk mind a bokrot. Szittuk mind a bokrot, de ez egy, akkor még fiatalok voltunk és ostobák. És mint ahogy senki sem sejtette, hogy mi lesz ebből, mi sem sejtettük, és kicsit kanyarodok. Ma volt egy olyan PlayStation Move reklám, ami cikiszta a konkurenciát. Egyébként egy tök poénos jó reklám volt, és nagyokat röhögtünk rajta, mert egy jól eltalált reklám volt. De amit a Natállal, amit a Natálnak céloztak, hogy nálunk vannak gombok. Tudjátok, nálunk vannak gombok. Ez nem feltétlenül, tehát ez a Natának egy előnye tulajdonképpen. Ha arra gondolunk, hogy nem lehet vele Sokom 4-et, vagy akármi kommandós játékot játszani, akkor igaz. Valóban nincsenek rajta gombok, és ez probléma. Kommandós játéknál probléma. De ha magának az eszköznek a filozófiáját nézed még hozzá, az, hogy a tömegeknek a kontroller, a maga az interfész, az a fal, ami lezárja előlük a videójátékokat, akkor a Natálnak ez előnye lehet, hogy ő amit lehet, azt elmozdít. Nincs már, aztán persze lehet, hogy a vízzel együtt megy ki a gyerek, ahogy mondani szokták a fürdőkádból, mert lehet, hogy olyan szintre egyszerűsítik le, amikor már játék sincsen, vagy legalábbis nincs. Ez amit nem tudjuk, mert amit láttunk belőle, azok tech demók, és amit mutatnak belőle, volt belőle egy videó pár hete, ami az egyik tech demó volt egyébként, amikor labdaütögetős tech demójuk, és azt mindenki azt hitte, hogy ez egy játék. Az egy tech demó egyelőre, de hát lesznek ilyenek nyilvánvalóan egyébként, lesz labdaütögetős játék majd valahol. Tehát azért ezek nagyon érdekes dolgok, és egy érdekes kísérlet, mint a Move, de inkább én a Natált azt egy nagyobb kísérletnek látom, és éppen ezért veszélyesebbnek is üzleti szempontból. Vajon meddig lehet elmenni? Mi az a pont? Meddig lehet a videójáték hagyományos fogalmát összeegyeztetni azzal, hogy a kontrollert azt kizárod ebből a dologból? A kontroller az ellensége a kazuáloknak. Még egy apróság ezzel kapcsolatban, hogy én nagyon úgy érzem, hogy sokan így mondják, hogy a hardcore címek nem lesznek. Lehet, hogy az ilyen FPS-ek meg az ilyen komplex dolgok, de én nekem ebben a generációban meg az előzőben rengeteg olyan játékos élményem volt, amire azt mondtam, hogy ez úgy hardcore, hogy egyszerűen sikít az ilyen mozgásérzékelő és belazulós irányításért. Képzeljétek el például mondjuk a Every Extended-et, képzeljétek el a Katamarit. Képzeljétek el a Katamarit, ahogy a kezetekkel eldöntök, hogy balra fordulj, irány, és annyira egyértelműek a mozdulatok, ahogy mész, és nem fogsz, és tök finoman is lehet csinálni, hogy elképzeled a kanapé előtt lazulva, akkor rez. Egy csomó olyan dolog van, amit tényleg lehetne, akkor nagyon sok minden van szerintem, ami a Sony-ra például épeszkép, tehát egy csomó olyan dolog van, amit lehetne mozgásérzékelővel, és kíváncsian várom, hogy portolják. Hát lehet, hogy sokaknak ez ilyen egyszerű portolás lesz, nekem viszont nagy élmény lesz, hogyha mi katamarizhatok, úgyhogy mozgásérzékeléssel. Én mióta ismerjük a Wii kontrollerét, még Revolutionként, én arra várok, hogy a Killer 7 jelenjen meg így, akár a folytatása, Killer 8 mozgásérzékeléssel, mekkora király lenne már. Hát az, ami nem fog elkészülni. Mert hogy már a maga a kreátor is lassan más platformok felé kacsingat. De nem erről akartunk beszélni, szerintem így ránézve az órára, eleget beszéltünk a mozgásérzékelésről, és ez egy téma volt. De én még erről mindenképpen szeretnék beszélni, mert ez egy nagyon érdekes dolog, ami az Infinity Ward körül volt. Az egy nagyon érdekes dolog, és egy kicsit bepillantás a játékiparnak, vagy játékbiznisznek egy nem túl barátságos oldalába, ahol ugye az egész alapfelállás az volt, hogy az Infinity Ward két vezetőjét, az Activision, az kirúgta, kvázi eltávolították őket a cégtől, ők visszapereltek sok-sok pénzért a kirúgásuk miatt, és aztán jöttek részletek, hogy az Activision nem voltak elégedettek egymással, tehát megromlott a viszony, nem fizették ki nekik a kis pénzüket, hanem a sok pénzüket. Ennek fejében a két csávó viszont titokban elkezdett más kiadókkal tárgyalni, és valahogy rátették a kezüket a belső levelezésükre, amiből kiderült, hogy Electronic Arts-szal tárgyaltak közben, és kihallgatásszerű megbeszéléseket tartottak az alkalmazottaktól, volt ideg összeroppanástól kezdve sok minden. Tehát ilyen rettentesen durva dolog, mindezt egy olyan fejlesztő csapatnál, aki a világ pénzügyileg jelenleg legsikeresebb sorozatának a ötletgazdája és igazi sikerre vívője, hiszen a másik, a váltóbrigádjuk, a Treyarch, ők a váltóbrigád, nem ők a kreatív géniuszok a Call of Duty mögött. És ez döbbent, és az ember azt hinni, hogy ezen a szinten azért nincs szarozás. Tehát, hogy ezen a szinten azért kifizetik a pénzeket, ezen a szinten azért így gördülékenyen mennek a dolgok, aztán kiderül, hogy figyfenét. Igen, nekem az első, a leges-legelső gondolatom, amikor ezt megláttam, hogy nem fizetik ki a jutalmat, ez nekem először eszembe jutott a Tecmo-nak, a Team Ninja-s bizarrsága, amikor a Itagaki azért távozott, mert őt neki se fizették ki, de ott egy ilyen félig sikertele játéknak a dolgai körül volt, tehát ott meg tudom érteni, hogy ott lehet, hogy nem is hozott annyi pénzt, és akkor próbáltak menteni a mentetőt, de hogy annál a játéknál, ami 15 millió példányban, 20 millió játékos játsza, hát az volt az észre, hogy a büdös picsában már, hát elnézést. Hát mi van a világgal, hogy ez történik? Ez volt az első gondolatom. Utána egy másik gondolatom, mindig megpróbálom mindig azonnal a másik oldalra átmenni, hogy most mit gondolhatnak ők ott. És ha belegondolok, egy dologot meg tudok érteni, hogy aggódnak a franchise jövőjét, illetően, hogy több, valószínűleg az Activision ebbe több szerepet akartak, mint amennyit az Infinity Ward szeretett volna engedni nekik, és ennek egyszerű oka van, hogy én 400-500 alkalmazottat évről évre megbízok azzal, hogy vegyék fel a zenéket, csinálják meg az asszeteket, a marketing stábot legyen, akkor ennek az embernek munkát kell adnom jövőre is, jövő utáni évben is, és vagy kirúgom őket, amivel megint rossz fényt hozok az egészre, vagy biztosítanom kell a folyamatosságát ennek a franchise-nek, és lehet, hogy ez volt a legnagyobb vita szerintem. Lehet, hogy az Infinity Ward azt szerette volna, hogy most akkor egy kis pihenő legyen, mondjuk 2 év, vagy tehát el tudom képzelni azt a szenáriót, amikor azt mondom fejesként, hogy nem, itt a több alkalmazottnak a dolga fontosabb, mint az, hogy milyen irányba viszek esetleg egy kreatív sorozatot. Tehát ez volt a másik, ami, de ez nem menti fel őket attól, hogy nagyon-nagyon rossz emberként is rekednek. Igen, morális pálcát törünk felettük. De volt már erre példa nem is olyan régen, hogy ez a Bungie Microsoft című ügy. És ők ehhez képest tök kultúráltan rendezték, mert ugye ott volt szakítás, tehát a Bungie elment, úgymond, vagy elengedték őket. De ott a mostani események fényében ott volt egy megállapodás, hogy oké, édes drága barátaim, leszállítotok még nekünk 2 darab Halo-t. Aztán utána csináltok, amit akartok. És a Microsoft pedig közben, hát ennek így ilyen apró hírekben még most is látni nyomát, hogy építi föl az új Halo csapatot, akik majd a Bungie utáni Halo-kat fogják csinálni. Ez egy kulturált megoldás volt mind a két részről, Bungie mehetett, csinálhatják majd a valószínűleg már multiplatform játékukat, ami a Reach után jön, és nem Halo lesz nyilvánvalóan. Microsoft pedig kapott egy fejlesztési ciklusnyi időt arra, hogy összerakja azt a csapatot, aki ezt a franchise-t viszi tovább. Igen, igen, volt az Edge, az a angol blick, az Edge az, aminek van egy cikke, hogy 8 oldalas Bungie, 2006-ban voltak még a Halo 3 megjelenés előtt, Halo 3 megjelenés előtt mentek el a Bungiehoz, és ott több oldalt szántak arra, hogy a Bungie nagyon küzdött a Microsoftnak a nyomása ellen, és már akkoriban elérték azt, hogy teljesen saját helyre tudtak külön kimozdulni, tehát a Microsoft azért ez pont ez az, hogy engedte nekik. És akkor mondták, hogy hát azért mi küzdöttünk azért, hogy ne legyen launch Halo, pedig nagyon nehéz volt ezt lenyeletni, de nekik mégis sikerült. Egy Microsoft pedig azért nagyobb egyel, mint az Activision, és mégis le tudta vele a torkán nyomatni a Bungie, aki kisebbnek számít, mint az a Infinity Ward most. És mégis sikerült, ez egy pozitív példa, és ez pedig egy negatív sajnos, akárhogy nézem. Hogy pont a... Hát itt az összekapás, az állítólag a forrása az az volt, hogy az Activision akarta eldönteni, hát mint egyébként a jogok birtokosa, hogy mi legyen a Modern Warfare franchise-a. Tehát elkezdték készítenek egy MMO irányba is el akarták vinni, third person akció kaland irányba is el akarták vinni, Infinity Ward-ék pedig ezt a saját gyermeküknek tekintették, és egyébként többek között azt hiszem a franchise jogaiért is perelnek, amit nem fognak megnyerni semmilyen körülmények között, mondják, akik ismerik a papírokat. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, és az is érdekes, hogy ezek után mi lesz konkrétan a Modern Warfare, nem a Call of Duty-val, mert a Call of Duty az most már egy nagy valami szerte ágazó, hanem konkrétan az Infinity Ward-os Call of Duty vonallal mi lesz, mert most olyan hírek is jöttek, hogy megpróbálták konkrétan további pénzek visszatartásával visszafogni az alkalmazottakat, hogy kilépjenek, és menjenek a két másik csávóval. Úgyhogy ez könnyen elképzelhető, hogy ez a csapat az egy fél év múlva már nem lesz, vagy legalábbis nem azok lesznek, akik voltak, és így kíváncsian várom. Én ezt pont most, nem tudom, hogy nem nagyon Modern Warfare 2-ztetek szerintem, de a Modern Warfare 2 úgy fejeződött be, hogy egy ilyen új sztori vonalat indított be. Tehát leválasztotta a Call of Duty-ról kicsit az egészet, és kapott egy saját univerzumot, saját hősöket, stb. És kifejezetten folyt köv vége van a Modern Warfare 2-nek. Ebből a szempontból azért nagyon érdekes tanulságos lecke volt szerintem a videójátékosoknak, akik így figyelik az üzleti részét a dolgoknak, mert egyrészt minden napos, hogy itt vannak a nagy sikerek, hogy GTA, meg Modern Warfare, de a másik meg az, hogy azért a GTA fejlesztő is, a kiadót is, azért meg akarta venni az Electronic Arts. Aztán nem vette meg, most folyamatosan negatív eredményeket érnek el, tehát akármennyire is nagy siker van, azért a válság az válság, meg az új generáció, és akármilyen sikeres játékot van, akár egy milliót adsz el, egy napról a másikra az egész összeomolhat. Ez egy érdekes dolog lesz, és nem azt mondom, hogy az Activision-nek most vége, mert nem erről van szó, de hát náluk is látszik, hogy azért tehát a Guitar Hero mizériának láthatóan vége. A cég másik részénél, a Blizzardnál előbb-utóbb, de inkább előbb, mint utóbb, és egy-két év múlva szükséges lesz egy általános, egy új MMO-ra, hiszen a WoW már legalábbis stagnáló, ha nem csökkenő szakaszába jutott. Lovas, aki soha nem beszél bele, hanem a földön tölti a podcastet. Félig alszik, félig SMS-ezik, és ha lenne harmadik fél, akkor azt mondanám, hogy félig sört iszik, de az már másfél. Most mondta, hogy halott a WoW. Na, még nem halott. nem halott a WoW, de hát több váltás is lesz. Mi a helyzet a Call of Duty-val, a Tony Hawk rebootolása nem sikerült. Itt nekem mindig az Electronic Arts jut eszembe, hogy az Electronic Arts-ék is addig játszották ezt az évről évre szartadunk ki dolgot, ameddig hirtelen jók lettek, hogy mostani így tök jó. Tehát mostani utóbbi két év Electronic Arts-ára nem lehet rámondani azt, amit 3-4 évvel ezelőtt rájuk lehetett mondani, hogy a gonosz, lelketlen megakiadó, aki ugyanolyan folytatásokat és licenszelt játékok tömegét gyártja. És hát mégis milyen kegyetlen a sors, jöttek az új IP-k, és az IE sorba termeli a veszteséges negyedéveket. És reméljük, hogy ez nem rettenti el őket attól, hogy ezt azért továbbra is így csinálják, ugyanis a mostani IE az egy kifejezetten kedvelhető társaság, akiknek még a gyengébb játékaik, az Army of Two jellegű játékaik is teljesen vállalhatóak. A jók pedig igazán jók. Tehát szerintem közületek, hallgatók közül is sokan tudnának az utóbbi két évből olyan kedves játékot említeni, ami IE-s cucc, ami korábban nem nagyon volt jellemző. Korábban, ha IE-s játék volt a kedvenced, akkor a mozdatlan tömegekhez tartoztál. Ha a FIFA-t szeretted, például, és a FIFA is jó példa arra, hogy hogyan fejlesztünk egy olyan szintre egy sorozatot, ami tömegesen lehet eladni, és minőségi termék lett belőle az utóbbi 2-3 évben. Tehát mindig megvan ennek a veszélye, hogy valaki elhasal, és valaki új. A Sega fog felemelkedni, megjósolom. Két év, és a következő generációváltás már az ő nagy hardveres visszatérésükről fog szólni, és... Ha már szóba került az előbb a Bungie, szerintem egy picit beszélhetnénk arról is, hogy felmerült, hogy az Insomniac Games átment multiplatformba, ami azért ugye nagy szó, mert 95 óta végül is, az első játékok óta folyamatosan PS platformokra fejlesztettek, és ők azok a független játékfejlesztő cég, akik a függetlenségük ellenére is folyamatosan csak a Sony gépeire fejlesztettek, és ráadásul nagyon sokat, tehát ők már évek óta csinálják, hogy minden évben megjelentetnek valami jó játékot, és még nem is volt olyan nagyon-nagyon kiemelkedő játék, hiába szeretem nagyon őket, mégis keményen támogatták. Ugye ott van a Resistance, ami ha nincs, akkor a PS3 launch felhozatal az katasztrófa lett volna szinte. És hát most ugye felmerült, hogy könnyen lehet, hogy multiplatform játékot fognak fejleszteni, és szerintem kissé talán felültlen lenne a Sony-tól, ha ők ezt több ölbetett kézzel néznék, és hagynák, hogy ez megtörténjen. Nézd itt, nem tudom, tehát nekem az jutott eszembe, hogy mindegy, hogy ezt honnan lehetett hallani, ezt tavaly hallottam más játék újságírótól, aki nem is magyar ráadásul, hogy a Sony az Insomniac-et azt két éve ilyen live supporton tartja. Tehát, hogy állítólag a mostani Ratchet az már egy ilyen viszonylag szívesség projekt volt, és a Resistance 3 pedig pláne az, tehát amit úgymond berendelték tőlük, holott a kettő például, hát nem durva túlzás lenne azt mondani, hogy megbukott, de az egyhez képest gyengén teljesített. Magyarán szólva nem produkálnak olyan eladásokat, amiket elvárnak tőlük, és ha lesz köztük, és ő még nem azt mondta, hogy szakítani fognak, hanem azt, hogy hát ők az a csapat, akivel a Sony nincs megelégedve. És ha multiplatform játékuk lesz, akkor az azt jelenti, hogy hát kénytelenek a saját lábukra állni, kikerülnek a Sony családnak az ölelő karjaiból, ami azért egy biztonságos, mert a Sony first party-be egy nagyon erős megrendelő, tehát PlayStation 3-at a first party viszi, és ezt a Sony tudja is, és nagyon helyesen ezt a vonalat nyomják továbbra is. Úgyhogy ha ők ebből kikerülnek, akkor azért fognak kikerülni. Amiért például a most már nyilvánossá vált, korábban ez nem volt annyira nyilvános információ az Ensemble-el kapcsolatban, egész egyszerűen túlságosan sokan voltak, és rettenetesen drága volt a fenntartásuk, és a Microsoft az ezért mondta nekik azt, hogy fiúk, nincs tovább, mert nem tudunk titeket észszerűen finanszírozni, úgyhogy lehet, hogy az Insomniaknál is ez lesz, nem tudom. Meg néhányan írták, hogy vajon miért, hogy nincs oka rá. Szerintem, hogyha én, mint mondjuk csinálnék egy FPS-t, és pont egy olyan konzolon menne, ahol annyira nem mentek akkoriban jól az FPS-ek, és lenne pont egy másik konzol, ahol az online élmény, az pont egy hatalmas buzz, úgymond, tehát az a nagy divat. Szerintem biztos vagyok benne, hogy a Resistance 1-nél, meg a Resistance 2-nél is elgondolkoztak a fejlesztők, amikor így nézték az eladásokat esetleg, hogy basszus srácok, hogyha esetleg 360-on tolnák, vajon mennyire szeretne az a közönség? Hogy miért? Hát most miért, hogy azok, akik szeretik azokat a játékokat, amiket te csinálsz? Hogy ne próbálnák ki esetleg ők is. Nem azt mondom, hogy jaj, oda akarnék menni, mert nem erről van szó, hanem hogy el tudom képzelni, hogy szeretnék ők is megszólítani azt a közönséget is. Mert ők FPS szeretők. Én pont ezt akartam mondani, hogy szerintem, hogyha a szakítás lesz, az kevésbé az Insomniáknak a saját szándéka, hogy ők most annyira multiplatform fejlesztők akarnak hirtelen lenni, mert mondom, azért Sony fejlesztőnek lenni szerintem egy viszonylag kényelmes dolog. Tehát a Sony azért a first party, különösen a kulcs sorozataival kapcsolatban, tehát szerintem nincs még egy olyan kiadó, aki a Polyphoninak megengedné azt, amit ők csinálnak. És ez nem a ugye nyilvánvalóan egy perfekcionista társaság, csak azért erre nem nagyon van példa, még a Microsoft tűrte el az Remedy-t, de a Remedy-nek ez egy 20-valahány emberből álló társaság. Mondjuk a Polyphon is túl nagy, de ők azért lényegesen nagyobbak. Tehát egész egyszerűen Sony belsős fejlesztőnek jó lenni. És a Sony egyébként, ha olyan fejlesztője vagy, hogy sikert érsz el, meg is vesz. Tehát lásd a média molekült, ami szintén akár egy kurens hír, akiknél szépen. És ha viszont nem vagy sikeres, lásd a Ninja Theory-t, akkor viszont kirúgnak. Tehát Sony-nál lehet jó meg rossz pozícióba lenni. Én abszolút feltételezés, vagy inkább ilyen különféle pletykákra hagyatkozó gyanú, hogy az Insomniák olyan helyzetbe került, hogy már nem tartják őket annak a profitábilis társaságnak, akik voltak korábban. Lehet, hogy ez a Resistance 3 meg a sikere után megváltozik, de fogalmam sincs. Tehát éppen ezért ezt a pletykát úgy tettük, hogy pletyka szerintem abszolút az. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hogyha multiplatformot fejlesztenek, akkor őszintén remélem, hogy senki se viszi le odá arra a szintől, mert megunták a szar PlayStation-t, vagy valami, tehát nyilvánvalóan ez ostobaság, ez nem így van. Ennek üzleti okai lesznek, akár részükről, akár a Sony részéről. Még arról nagy nézeteltérésünk lesz, hogy az FPS lesz-e, vagy platform? Én szerintem FPS lesz. Vagy FPS is platform akár? Nem. Na hát ez nagyon jó volt, akkor át is adom a szót. Mármint elkezdtünk találgatni arról a játékról, ami még nincs bejelentve, és nem tudjuk, hogy mi az, és fogalmunk sincsen. Ezért eldöntöttük, hogy ez egy FPS vagy platform játék lesz, és valószínűleg a kettőnek a keveréke. Jó, akkor ezt a feltételezésünket szerintem tegyük el a jövő évi E3-ig, nem az ideig, amikor ez a játék be lesz jelentve, és meglátjuk, hogy multiplatform vagy nem multiplatform. Még egy ilyen gyors felvetést szeretnék a podcast végre, ami így eszembe jutott, visszakanyarodva a God of War 3-hoz is, ha már ilyen sokat beszéltünk a fejlesztőkről, hogy én tök érdekesnek tartom, hogy, hogy sokan úgy gondolják valószínűleg, nem ezt tartom érdekesnek, hanem sokan úgy gondolják, hogy egy fejlesztő csapat élet, például a Hideo Kojima, vagy mondhatnék más példákat is, a Peter Molyneux, azok mennyire nagyon-nagyon fontos emberek, persze azok, és hogy vajon mi lenne, ha egy következő részt nem ők csinálnának. És az ott a God of War sorozat, aminek volt három része, és mindhárom részét más ember rendezte. Az első részét ugye megcsinálta a David Jaffe, aki aztán később még ott volt egy ideig, de aztán elhagyta a csapatot. A második részt csinálta a Cory Balrog, aki szintén a harmadik rész fejlesztésének az elején lelépett, és ugye most a Stig Rasmussen csinálta a harmadik részt, mint rendező. És ehhez képest, amik azért szerintem komoly változások, mert ugye a Santa Monica az annyira azért nem is olyan nagy csapat, tehát egy ilyen 50-60 fő maximum, és mégis szerintem túl sok sorozatot nem tudnánk mondani, ami a God of War-hoz hasonlóan három részen keresztül ennyire magas és ennyire egyenletes színvonalat tudott tartani. Tehát ilyen szempontból, amit a Santa Monica csinált az elmúlt 7 évben, az szerintem példaértékű és hihetetlen, hogy ennyi változás után is tartani tudták a színvonalat. Szerintem ez annak a példája, amikor a koncepció már a legelső résztől kezdve kristálytiszta, és az egész csapat érdekelt valószínűleg már annyira ki van, annyira készen van ez a dolog. Lehet, hogy van egy szoba, ahol a God of War spreadsheetek, ott külön minden ott van, az esszencia, a titkos szoba, és akkor bemész, és kijössz, és tudod, hogy kell megcsinálni a God of War pályákat. Lehet, hogy ez így kezdik. Tehát simán lehetom képzelni, hogy van ilyen szentélye ott a Kratos elfnek. Úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy ez igen. Tehát az eszme fontosabb, mint a rendező személye. És hát nem csak egy rendező múlik a dolog, tehát azért ez nagyon tehetséges emberek kellenek, és valószínű, hogy a Santa Monica csoport nagyon tehetséges emberekből áll, és ezt a tehetséget, ezt végig mindegyik szekcióban kamatoztatni is tudták az emberkék. És hát ezt jó direktorok is kerültek természetesen ezek az emberek fölé, de szerintem itt az egyéni teljesítményeket is ki lehet ugyanúgy hangsúlyozni, mert azért minden játéknak a fejlesztése csapatmunka. Igen, azt hiszem, hogy ez sorozatfüggő, leginkább az én személyes kedvencemnél, a Metal Gear-nél látom azt, hogyha egészen bizarr módon, hogy valahogy, ha nem Kojima van hozzá 1000%-ig kapcsolva, akkor az emberek már azt nem tekintik igazi Metal Gear-nek. Hát pedig nagyon hamarosan el fog jönni az az idő, amikor nem a Hideo fogja ezeket csinálni. Tehát ez természetes. Azért sokszor egyébként az embereknél ez úgy csapódik le, még mindig Miyamotót látják a Mario mögött, pedig nagyon nincs, hát nem azt mondja, nincs köze hozzá, de hát a napi szinten nincs köze hozzá. Miyamotót látják a Zelda mögött, holott hány része, ha most már a harmadik része semmi, hát nem semmi továbbra is, nincs direktori köze hozzá. Azt mondja, hogy a sorozata váltogatja, és sokszor akár feleslegesen kapcsolnak hozzá neveket az emberek. De hát kellenek a nevek, mert ők a mi videójátékiparunknak a sztárjai, akikről blikszerűen lehet írni. Tényleg ennyit márciusra. Áprilisban lesz legalább egy podcast, és egy nem nagyon ismert kollégánk egy éve rágja a fülünket, hogy ő szeretne csinálni egy podcastet, és megengedjük neki. Tehát ez egy ilyen, kicsit szerintem szokatlan lesz, és nem tudom milyen lesz, remélem, hogy jó, de áprilisban ezzel ő is előléphet, úgyhogy őt ezt fogjátok előbb látni, illetve hallani. Sziasztok, jövő hónapban mi is visszatérünk, nem csak a kolléga. Hello, hello!